بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أتكن درستا Allah subhanahu va taoloning izni bilan bir necha nuqtalarni aytib o'tgan edik. Shularni qisqacha suratda qaytaramiz. Birinchi aytdikki, biz tavhidni eng birinchi o'rganamiz. Nima uchun? Chunki Alloh subhanahu va taolo kitoblarni shu tavhidni yetkazish uchun tushirgandir, nozil qilgan. Payg'ambarlar alayhi salatu vasalamlar olib kelgan kitoblarning barchasi mana shu tavhidni yetkazishlik va tavhidni ro'yobga chiqarish va haqiqatga chiqarish uchun nozil qilingan. Ikkinchi nuqtamiz, biz tavhidni eng birinchi o'rganamiz. Barcha narsalardan ilgari avval o'rganamiz. Nima uchun? Chunki tavhidga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam eng birinchi da'vat qilganlar va odamlarni eng birinchi bo'lib biz tavhidga da'vat qilamiz. Bugungi nuqtamiz Alloh subhanahu va taoloning izni bilan biz tavhidni barcha narsalardan oldin o'rganamiz. Nima uchun? Chunki odamlar mana shu tavhid sababli bu tavhidni qabul qilgan mu'minlar va hamda buni rad etib qabul qilmagan kofirlarga bo'linishgan. Demak, tavhid sababli tavhid kelgandan keyin unga iymon keltirganlar bor va uni qabul qilmasdan, uni rad qilib, uni ta'villar qilib rad etgan insonlar bor. Demak, ularning orasida mana shu tavhidni qabul qilgan insonlarga qarab valo, do'stlikni izhor qilish va ular bilan do'stlik munosabatlarida bo'lish, yana shundek bu tavhidni qabul qilmaganlarga baroatimizni e'lon qilishligimiz va hamda oxirda qudratimiz yetganda ularga qarshi jihod qilishligimiz. Demak, mana shu ikkita qismga odamlar bo'linishdi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni ochiq, yaqqol hujjatlar bilan yubordi va yaqqol ochiq dalillar bilan yubordi. Shunday bo'lsa ham qadariy, ya'ni Alloh subhanahu va taolo azalda qadarda mana shu ixtilof bo'lishligini ixtiyor qildi. Ixtilof paydo bo'ldi. Odamlarni Alloh subhanahu va taolo mu'min va kofirlarga qadarda bo'ldi. Va odamlar mu'minlarga mana shu tavhidni payg'ambarlar olib kelgan da'vatni qabul qilgan mu'minlarga va qabul qilmagan kofirlarga bo'linishdi. Albatta, bu narsa qudsiy hadisda kelgan, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam haqida kelgan, bu Imom Buxoriy bu hadisni rivoyat qilganlar Jabir radhiyallohu anhu dan mana shu hadisni tasdiqlaydi. Bu hadisda kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqida farishtalar aytgan Muhammadun farraqa baynan nas degan. Ya'ni Muhammad odamlarning orasini bo'lib tashladi. Demak, Muhammad olib kelgan haqiqat nima qildi? Bu haqiqatni qabul qilganlar bor va bu haqiqatni qabul qilmaganlar bor. Nima uchun? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam haq dinini olib keldilar va odamlarni orasini haq bilan ajratdilar. Bu haqiqatni qabul qilganlar bo'ldi va bu haqiqatni qabul qilmaganlar bo'ldi. Bu narsa qiyomatgacha davom etadi. Bu to'xtamaydi. Odamlar, demak, bu xalqlar mu'minlarga va kofirlarga bo'linishligi bilan ularning orasida nima paydo bo'ldi? Adovat paydo bo'ldi. Mu'minlar bilan kofirlarning orasida abadiy dushmanlik, toki ular yagona Allohga iymon keltirmagunlaricha biz kofirlarni yomon ko'ramiz, ulardan bezor bo'lamiz, qudratimiz yetganda ularga qarshi jihod qilamiz. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olib kelgan da'vatdir. Alloh subhanahu va taolo aytadi: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ dedi. Alloh subhanahu va taolo aytayapti, biz Samud qavmiga ularning birodarlari Solihni yubordik dedi. Nima deb yubordi Alloh subhanahu va taolo? Samud qavmiga kelgan Solih alayhissalom ularga nima dedi? Allohgagina ibodat qilinglar. Allohga ibodat qilinglar dedi. Bu da'vatni eshitgandan keyin ular nima bo'lishdi? Ikkita firqaga, ikkita jamoaga bir-biri bilan talashadigan, tortishadigan, dushmanlik qiladigan ikkita firqaga bo'linishdi. Demak, bu haqiqat kelgandan keyin buni qabul qilganlar bor va buni qabul qilmaganlar bor. Bu yerdagi Alloh subhanahu va taoloning so'zi u'budulloh, Allohga ibodat qilinglar, ya'ni Alloh taoloning tanho o'ziga ibodat qilinglar. Ibodat bilan Alloh taoloni yakkalanglar. Chunki ularning qavmlari hamma mushriklarni holatlari kabi ularning qavmi Alloh taologa ibodat qilishardi. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Ular ham Alloh taologa ibodat qilishardi va Alloh bilan birga yana boshqa xudolarga ham ibodat qilishardi. Demak, payg'ambarlar alayhimussalotu vassalomlarning da'vatlari Alloh taologa ibodat qilish uchungina bo'lmagan. Chunki ularning qavmlarining aksari Alloh taologa ibodat qilgan. Nima uchun unda Alloh subhanahu va taoloni payg'ambarlarning da'vati tanho yagona Alloh taologa ibodat qilish uchun bo'lgan. Mana shunga da'vat qilgan. Yagona Alloh taologa ibodat qilish. Mana qaranglar, Quraysh mushriklari Alloh taologa ibodat qilishardi. Hajga borishardi, haj qilishardi, umra qilishardi. Umuman sadaqotlar berishardi va qarindoshlar bilan bordi keldi qilishardi. Va mehmonlarni kutishardi, mehmondorchilik qilishardi va Alloh taoloni ko'p zikr qilishardi. Alloh taoloni ko'p zikr qilishardi. Yana tan olishardi, Alloh taolo tanho o'zi yaratuvchi zot deb tan olishardi. Alloh taoloni tanho o'zi ishlarning barchasini tadbir etadi deb ular tan olishardi. Alloh taologa qiyinchilik holatlarda xolis ibodat qilishardi, toat qilishardi. Qiyinchilik kelsa, musibat kelsa, qattiqlik kelsa, Alloh taologa xolis turib ibodat qilishardi. Lekin ular o'zlari bilan Alloh taoloning orasida vositalarni, vasilalarni qilishardi. O'sha vositalarga borib, ulardan so'rashardi. Ular uchun qurbonliklar so'rishardi, nazrlar qilishardi. Ularga borib, ulardan yordam so'rashardi. Ulardan shafoatlar tilashardi. Alloh taolodan ularga ham so'rashardi. Ularning da'volari, ularning qavm xayollari bo'yicha mana shu qilayotgan amallari Alloh taologa ularni yaqinlatadi. Alloh taologa ular yaqin bo'ladilar deb o'ylashardi. Alloh taolo ularga Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yubordi. Otalari Ibrohim alayhissalomning dinlarini yangilash uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yubordi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kelib, ularga mana shu qilayotgan qurbatlaringiz, ibodatlaringiz, mana shu qilayotgan e'tiqodlaringiz tanho xolis Alloh taoloning haqqidir deb xabar berdilar. Sizlarni mana shu qilayotgan amallaringizni barchasi qilayotgan amallaringiz bu o'tmishda hozirda qilayotgan ibodatlaringizni barchasini fosit qilib, buzib, botilga chiqardi deb xabar berdilar. Mana shunchalik ibodat qilishsa ham, Alloh taologa itoat qilishsa ham, roza tutishsa ham, umra qilishsa ham, haj qilishsa ham va yaxshiliklarni qilishsa ham, lekin shirk keltirishlari ularning qilgan ibodatlarini vayron qilib, ularning qilgan ibodatlarini yo'qqa chiqarib yubordi. Bugungi kundagi islomga nisbatlanayotgan kimsalar esa ular ham Alloh taologa ibodat qilyapti. Alloh taologa ibodat qiladi, hajlarga borib kelishyapti, umralarga borib kelishyapti va sadaqotlarni berishyapti. Lekin Qurayshga o'xshagan ular sadaqot bera olmaydi. Qurayshga o'xshagan ular siylay rahim qilisha olmaydi. Qurayshga o'xshab ular mehmon kutisha olmaydi. Qurayshga o'xshab ular ko'p Alloh taoloning ko'p zikr qila olmaydi. Qiyinchilik, shiddat, musibat kelgan vaqtlarda esa ular qabrlarga borishadi. Hozirgi insonlar islomga nisbatlanayotganlar. Qabrlarga borib ulardan so'rashadi. Qabrlarga so'yishadi. Nazrlar berishadi va ulardan yordam so'rashadi. Hokimiyatda esa hukmda Alloh taologa shirk keltirishadi. Mana ibodatlarni yakson qilib tashlaydigan narsalari. Qonun chiqaruvchilarni saylashadi. Deputatlarni saylashadi. Prezidentlarni saylashadi. Yana tog'utlarga hukm so'rab borishadi. Ana shu qonun chiqaruvchilar, deputatlar chiqalgan yangi soxta qonunlarga hukm so'rab borishadi. Shu bilan ular nima qilyapti? Alloh taologa shirk keltiryapti, dindan chiqyapti. Ular aslida demokratiya dinida. Demokratiya dinini qurishlik uchun shirk bo'layotganlar saylovchilardir. Saylov vaqtida agar bilmagan holatda saylov nimaligini, qonun chiqaruvchilarni saylashligini, deputatlarni saylashligini, Alloh harom qilgan narsalarni halol qilib beruvchilarni saylashligini, Alloh halol qilib bergan narsalarni harom qilib beruvchilarni saylashligini bilmagan insonlar, saylovchilar uzrda bo'lishligi mumkin. Holatini bilmaganligi uchun. Lekin saylov haqida eshitgan inson hech qachon ma'zur bo'lmaydi. U mushrikdir. Demak, birinchisi bu saylovchi, ikkinchisi qonun chiqarib beruvchi. Uchinchisi mana shu qonunga qarab hukm chiqaruvchi prezident bo'ladimi? Hokimlar bo'ladimi? Mahalla komitetlar bo'ladimi? Umuman mana shu qonunga qarab hukm chiqaruvchilar. Yana bundan keyingiz 4-chi bu demokratiya dinining ishtirokchilari mana shu qonunlarga, bu qonun chiqaruvchilar chiqargan qonunlarga hukm so'rab boruvchilar. Bularning hammasi kofir, mushriklardir. Payg'ambarlar alayhimussalotu vassalomlar tanho Alloh taologa ibodat qilishgagina chaqirganlar dedik. Mana shu payg'ambarlar alayhimussalotu vassalomlarning da'vatlari va ularning atbolarining da'vatlari mana shunday bo'lgan. Ular Alloh taologa ibodat qilinglar va tog'utdan uzoq bo'linglar deb da'vat qilgan. Mana shu sababli demak ikkala firqaning orasida nizo paydo bo'ldi. Bu da'vatni qabul qilgan insonlar bilan da'vatni qabul qilmagan insonlarning orasida nizo paydo bo'ldi. Menga aytingchi, hozirgi kundagi qiblamizning yahudiylari bilan hayz va nifos to'g'risida gapirayotgan qiblamiz yahudiylari bilan bu O'zbekistondagi, Qirg'izistondagi, boshqa diyordagi yahudi domlalar bilan tog'utlarning orasida ya'ni qandaydir nizo bormi? Hech qanday nizo yo'q. Balki bu qiblamiz yahudiylari hayzu nifos domlalari mana shu tog'utlarning hukumatlarini, ustunlari, uni kuchaytirib beruvchilar, mana shu podsholarni, qonun chiqaruvchilarni saylashlikka chaqiruvchi, ularni halol deganini oqlab beruvchi, harom deganini oqlab beruvchi mana shu qiblamiz yahudiylari. Oralarda hech qanday farq yo'q. Nizo yo'q. Turkiyadagi qiblamiz yahudiylar bilan Erdo'g'on hukumatining orasida tortishuv bormi? Nizo bormi? Janjal bormi? Hech qachon yo'q. Shvetsiyada yurgan, Saudiyada yurgan, boshqa diyorlarda yurgan qiblamiz yahudiylari bilan o'sha hukumatlarning, o'sha tog'ut hukumatlarining orasida nizo bormi? Payg'ambarlar haqni olib kelgan vaqtda paydo bo'lgan nizo bormi? Hech qachon yo'q. Mana shu tavhid asosida payg'ambarlarning atbolari azoblandilar. Ularni ranjitishdi, ularga azorlar berishdi, ularni qamashdi. Mana tog'utlarning qamoqlari bizning birodarlarimiz bilan to'lib yotibdi. Mana shu tavhid sababli odamlar ikkala firqaga, ikkita firqaga bo'lindi deb aytdik. jannatga boradigan firqa va hamda do'zaxga boradigan firqa. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Hadani khasmani ixtasamu fi robbihim." Mana bu ikkita xosm, ikkita g'anim nima qilishdi? Ular robbilari haqida husumat qildi deb aytyapti. Ular mayda-chuyda narsalar haqida, dunyoviy masalalar haqida husumatlashgani yo'q. Nima haqida husumatlashdi? Bu far'iy bo'limlar haqida emas. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar." Kofir bo'lgan kimsalarga Alloh taolo kofir bo'lgan kimsalarni ularga hozirlab qo'ygan do'zax o'tlari hamma tomonlarini o'rab olgandan ularni atrofidagi do'zax o'tlari xuddi kiyimga o'xshagan yopishib bichilib qolgandir deydi. Demak, bu yerda husumat aqida husumati bo'lyapti. Botil aqida bilan haq aqidasi orasidagi husumat. Haq dini bilan botil dinini orasidagi husumat. Haqiqiy islom bilan soxta islomni, demokrat islomni, o'zbekcha islomni, turkcha islomni, saudcha islomni, shvetsiyacha, amerikacha islomning orasidagi husumat. Yo haqiqiy islom, yo soxta islom. Yo hidoyatda, yo adashlikda. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina." Albatta kofirlar ular sizlarga ochiq oydin dushman bo'ldi dedi. Mana shu dushmanlik, mana shu adovat sababli Alloh taolo ikkita firqani sinayapti. Alloh taolo aytadi: "Zalika walau yasha'ullohu lantasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Mana shu mazkur hukm, yuqorida aytilgan narsa, Alloh taolo mu'minlarni kofirlar sababli imtihonga solishligi va ularning orasida nusrat bir toifaga kelib, bir marta bularga, bir marta bularga kelishligi, mana shu narsalar bu Alloh taoloning bu bergan kunlari. Albatta, agar Alloh taolo xohlaganda mu'minlarga kofirlar ustidan g'alaba berardi. Qitolsiz ham, jihodsiz ham, urushsiz ham mu'minlarga nusrat berardi. Lekin Alloh taolo kofirlarning uqubatini sizlarning qo'lingizda, musulmonlarning qo'llarida qilib qo'ydi. Shuning uchun jihodni shariat qilib berdi. Sizlarni Alloh taolo sinamoqchi va sizlar bilan Alloh taolo diniga nusrat bermoqchi. Oyatning ma'nosi shu. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin va nabluwa akhbarakum." Ey mu'minlar, biz sizlarni sinamoqchimiz. Albatta sinaymiz. Qitol bilan, jihod bilan, Alloh taoloning dushmanlariga qarshi jihod qilish bilan sizlarni sinaymiz. Mana shunda Alloh subhanahu va taolo azalda bilgan, sizlar qalbingizda saqlab yurgan narsani Alloh taolo izhor qiladi, oshkor qiladi. Shunda jihod ahli, sizlardan jihod ahlini Alloh taolo ajratib, oshkor qilib yuzaga chiqaradi. Alloh taoloning dushmanlariga qarshi jihod qilishda, qitol qilishda sabr qilgan insonlarni chiqarib beradi. Mana shunda sizlarning da'volaringiz, so'zlaringiz va fe'llaringiz va amallaringizni biz sinaymiz deydi. Sizlar gapirayotgan gaplar haqiqatmi yoki yo'qmi? Mana shu narsani biz sinaymiz deydi. Yana Alloh taolo aytadi: "Va kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Ey payg'ambar deydi, sizga biz qavmingizni mujrimlardan, dushmanlarni tayyorlab berdik dedi. Dushmanlarni qilib qo'ydik. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qavmidan chiqqan mujrimlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga dushman bo'lishdi. Xuddi mana shuningdek Alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlarga ham o'zining qavmidan chiqqan dushmanlarni chiqarib qo'ydi. Bu narsa umumiy suratda dinning dushmanlarini hammasiga tegishlidir. Bu faqatgina payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davrlariga xos narsa emas. Asli kofirlar bo'lsin hozirgi kunda, murtadlar bo'lsin, bularning hammasiga tegishli bo'lgan narsa. Bizning qavmimizdan chiqqan mujrimlar bizlarga dushman bo'ladilar. Ularning turlari har xil, ularning toifalari har xil. Mana shu diniy adovat sababli ikkita firqaning orasida Alloh yo'lida dushmanlik bo'ldi. Allohning ibodatida, Allohning dinida nima bo'ldi? Haq dini bilan botil dinning orasida dushmanlik paydo bo'ldi. Mana shu sababli ikkita firqaning orasida qital, jihad, urush yuzaga keldi. Albatta bu narsa bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Va law sha'allohu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar wa law sha'allohu maqtatalu walakin Alloha yaf'alu ma yurid." Agar Alloh taolo xohlaganda payg'ambarlardan keyin haqiqat yetib kelganidan keyin kelgan insonlar jihad qilmasdi, urushmasdi. Agar Alloh taolo ularni urush qilmasligini xohlaganda ular urush qilmasdi. Lekin ularning orasida nima paydo bo'ldi? Ixtilof paydo bo'ldi. Haqiqat bilan botil ularning ayrimlari o'zining iymonida sobit qoldi va ayrimlari esa o'zining kufrida mahkam turib oldi. Agar Alloh taolo xohlaganida ularning orasida mana shu ixtilof paydo bo'lganidan keyin bu ixtilof qanday ixtilof? Jihodga, urushga olib boradigan ixtilof paydo bo'ldi. Agar Alloh taolo xohlamaganida ular orasida jang bo'lmasdi. Ular bir-birlari bilan urushmasdi. Lekin Alloh taolo o'zi xohlagan bandasini o'zining to'atiga, o'ziga iymon keltirishlikka muvaffaq qilib qo'yadi. Xohlagan bandasini o'z holiga tashlab qo'yadi. Kim ma'siyat qiladi, Alloh taolo o'zi xohlagan narsasini qiluvchi zotdir. Alloh taolo aytadi: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Alloha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Boyata Alloh subhanahu va taolo xabar berib aytayapti: "Ey payg'ambar, siz Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan insonlarni Alloh va rasulini chetga surib qo'ygan insonlarni do'st tutayotgan holatda ko'rmaysiz" dedi. Alloh va rasuliga, Allohga va qiyomat kuniga, oxirat kuniga iymon keltirgan inson Alloh va rasulini chetga surgan insonlarni do'st tutmaydi. Eng yaqini bo'lsa ham, o'zining otasi bo'lsa ham, o'g'li bo'lsa ham, qizi bo'lsa ham ularni yaxshi ko'rmaydi, do'st tutmaydi. Iymon bilan ularni do'st tutishlik qarama-qarshi narsa. Bu bilan bu hech qachon jamlanmaydi. Xuddi suv bilan o't jamlangani kabi jamlansa jamlanadi. Bo'lmasa jamlanmaydi. Hech qachon suv bilan o't bir joyda jamlanmaydi. Alloh subhanahu va taolo boshqa joyda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum va ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman va man yatawallahum minkum fa ulaika humud zolimun" dedi. Ey Alloh va rasulini tasdiqlab shariatiga amal qilganlar, yaqinlaringizni, otalaringizni, onalaringizni, aka-ukalaringizni va boshqalarni do'st tutib olmanglar. Ular o'sha kofirlarga, ya'ni musulmonlarni sirlarini berib qo'ymanglar deyapti. Ya'ni ularni do'st tutib, musulmonlarni sirlarini ularga bermanglar deyapti. O'zingizlarning ishlaringizda ular bilan maslahat qilmanglar deyapti. Modomiki ular kufrda bo'lar ekan, islomga adovat qilar ekan, ularga sirlaringizni bermang dedi. Kim ularni do'st tutsa, ularga do'stlikni izhor qiladigan bo'lsa, Alloh taologa ma'siyat qilibdi. O'ziga o'zi katta zulm qildi. Mana shu ikkita oyatda ochiq hujjat borki, bu yerda kofirlarga inson o'zining mollari, moli dunyosi, ota bobolari, ota onasi, aka ukalari, ayol bola chaqalari va qarindoshlardan qo'rqib, shularga qo'rqib kufr amallariga muvofiq kelsa hech qachon uzr yo'q ekanligini ochiq aytilyapti. Shunga o'xshagan, ya'ni meni molim bor, biznesim ketib qolishi mumkin, ota-onamga ziyon berishi mumkin, bola-chaqamga ziyon berishi mumkin, ayolimni ushlab ketishi mumkin, mahalladagi odamlarni olib ketishi mumkin, shunga o'xshagan narsalar odamlar bahona qiladigan narsalarni birontasi kufrga muvofiq kelishlikka uzr bo'lmaydi birodarlar. Modomiki Alloh subhanahu va taolo mana shunday o'zining ota, onasi, aka-ukalari, ayollari, qarindoshlarini do'st tutishlikda ularga ruxsat bermagan ekan, ularni do'st tutishlikka ruxsat bermadi. Endi qanaqasiga? Uzoq kofirlarni deputatlar bor, falonchilar bor, mana shularni o'zlariga do'st tutib olishligi yoki o'ziga yaqin qilib olishligi, o'zining katta akamiz deb aytishligi bunga hech qachon uzr yo'q. Ayrim ishlarga yoki bizneslarga qo'rqib turib yoki o'zining qilayotgan amallarini yaxshi ko'rib, bola chaqamga, qarindoshlarimga, aka-ukalarimga ziyon tegmasin deb ularga o'zini do'st qilib ko'rsatishlikka hech qanday uzr yo'q. Yana ajablanarli narsa bu yerda ularning qilayotgan amallarini chiroyli sanashlari. Ularning qilayotgan amallarini deputat bo'lishlari yoki parlamentda yurishlari mana shunga o'xshagan amallarni bu joylarda ishlasa bo'ladi, halol deb aytishlari. Ular o'zlari murtad bo'lib, yana harom narsalarni halol sanashyapti. Qodi Iyod rahimahulloh aytadilarki, "Wa ha'ula'i ashabuhu sallallohu alayhi va sallam qad qatalu ahibba'ahum va qatalu aba'ahum va abna'ahum fi mardatihi." Mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobalari o'zlarining do'stlarini, o'zlarining yaqinlarini o'ldirishdi. Otalarini va hamda bolalarini Alloh taoloning roziligini yo'lida o'ldirishdi dedilar. Imom Bag'aviy rahimahulloh aytadilarki, "Akhbara anna imanal mu'minina yafsudu bi muwaddatil kuffar va anna man kana mu'minan la yuwali man kafara wa in kana min ashiratihi" dedi. Alloh taolo bu yerda xabar berib aytayaptiki, mu'minlarning iymoni kofirlarni do'st tutish bilan buziladi deydi. Yana xabar berib aytayaptiki, kim mu'min bo'lsa, albatta kofirlarni do'st tutmaydi. Garchi o'zining yaqini bo'lsa ham, endi uzoq turgan tanishlarini do'st tutib, ular bilan aysha ishrat qilishlari tamoman kofir bo'lib dindan chiqib ketishligiga sababdir. Abu al-Abbas ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo shu oyatda xabar berib aytayaptiki, "Nahu la yujadu mu'minun yuaddu kafiran, faman wadda al-kuffara falaysa bimu'min" dedi. Bironta mu'min yo'qki u kofirni do'st tutadigan dedi. Ya'ni kofirni do'st tutadigan mu'min bo'lishligi mumkin emas. Kim kofirlarni do'st tutadigan bo'lsa, u mu'min emas deyaptilar. Demak, bu yerda adovat dushmanlikning sababi va ma'raka va siro urush, kurash, jihodning sababi nima ekan? Aqidaviy o'zgarik. Aqidaviy ixtilofdir. Ular boshqa aqidada, biz boshqa aqidada. Ular kufr aqidasida, biz islom, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam olib kelgan haq aqidadamiz. Alloh taoloning diniga soxta nisbatlanish bilan Alloh taoloning diniga haqiqiy suratda nisbatlanishning orasidagi ixtilof bor. Tanho Alloh taologa ibodat qilish bilan, unga biron narsani shirik keltirmaslik bilan Alloh taolodan o'zgaga ibodatni burishlik, Alloh taolodan o'zga toshlarga, daraxtlarga, insonlarga, tog'utlarga sarf qilishning orasidagi ixtilof berdi. Alloh taologa hukm so'rab borish bilan tog'utlarga, soxta qonunlarga hukm so'rab borishning orasidagi ixtilof bor. Birodarlar, qanday qilib bir inson, musulmon inson islom bilan kufr orasidagi chegarani bilmaydi? Qanaqasiga musulmon inson kofirlar bilan do'stlashadi va ular bilan yordamlashadi? Ularga yordam beradi kofirlar musulmonlarga qarshi. Qanday qilib musulmon mu'min musulmonlarga, mujohidlarga qarshi yordamlashadi? Kofirlar bilan birga ishlab, mu'minlarga qarshi yordam beradi. Qanday qilib musulmon inson ulardan o'zining baroatini e'lon qilmaydi? Qanday qilib musulmon inson kofirlarning yo'llarini va hamda ularning nazariyalarini to'g'ri deydi, uni chiroylik deydi? Shu yerga kelib to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayka.